nga tata Zeferin Bawuna, na rata di lèvre. Mwana tata Michele Bawuna, ye mwana mama Nzezi Eliza. Yaka di mama Kongela Chantal. Yani mwana kiangala kima tangama, Nzezi Bebantu ngoleli ntaziki la mwini kuna jina. Abante ni malafu masa. Yuki ule na rata di lèvre kisalo. simbakisa kitata bauna kali ya ni tata sasi mbongo ay ay ay beja kuna lefu ni uwa oh ngatika tuwiri ifu yeso mabiba mwe lele ya ya mama so mabiba mwe lele ya ya yelu so mabiba mwe mama ay ay ay mama so mabiba Hallelujah.